önce resimleri duvardan kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım. Kokun uçtu gitti açık camlardan. Sevdiğin şarkıyı hiç söylemedim. Korkmuyorum sensiz akşamlardan. Sevdiğimi unut, özleyemedim. Altyazı M.K.